összefér, a szemembe néz, akkor itt él, ha megismertél. Mert nekem is úgy fáj, a szívembe válj, ha rád nézed, engem nem lát. Minden sárvár ég, attól ilyen szép, terem azon minden féle ég. Nincs itt kerítés, nincsen aki fél, tudani már, hogy úgy éjjegél. Elég, meg magam magamért.